bu değişikliği yani ne için yapıyor? Kocasına da değil yani. Bak dikkat, ben acizane daha önceden değinmiştim ve bunu devamlı söylüyorum derste, sohbetlerimizde. Yani Müslüman kadın evinde olduğu zaman mutfak elbisesiyle kalıyor. Mutfak şarvalı giyiyor. Kafasını şey gibi bağlamış. Efendim mutfak elbisesi, yemek kokusu. Kocasının yanında hep bu şekilde geziyor. Halbuki kadın kocasına süslenmesi gerekiyor. Efendim bey diyor ki hanım bugün işte filana misafire gideceğiz. Bir saat aynanın önünde en cicili bicili elbisesini giyer, yüzünü sabunla yıkar, saçlarını tarır, en cicili bicili eşarpını, başörtüsünü ondan sonra çıkar. Ya kadın ne oluyor, sen kime süsleniyorsun? Evin içinde bana hep mutfak elbisesiyle karşı karşıya geliyorsun. Dışarı çıkacağımız zaman gezmeye cicili bicili süsleniyorsun, püsleniyorsun. Şimdi böyle midir, değil midir? Yani bu kadın kime süsleniyor Allah için? Dikkat ediniz. Yani en güzel, en güzel cicili bicili elbiseleriyle dışarı çıkınca demek ki bu kadın bu süslenmeyi herkes ona baktığı zaman işte bu kadın ne kadar güzeldir desinler diye bu şekilde giyiniyor. Demek niyetinde bir hastalık var o kadının genelde veyahut da o kızın. Ve genelde kadınlar, kızlar dışarıya çıktıkları zaman özellikle açık saçık olan bir toplumdayken yüz, yani açık yüzlü şimdi bazı Müslümanlar pardesü de artık giymiyorlar. Bu Pakistan kıyafeti gibi işte pantolon, daracık pantolon dize kadar böyle tunik, bir yırtmaçlı bir şey, ne diyorlar? Tunik mi diyorlar artık, neyse. Pardesüye de gerek görmüyorlar. Tamam mı? Bir de renkli böyle cicili bicili dikkat edici elbiseler. Tabii ki bu fitnedir ya, nedir bu? Onu gören mesela, onu gören bir adam ne diyecek buna? Bu benim bacımdır, teyzemdir, halam mı diyecek? Yok. Ona baktığı zaman, hoşuna gittiği zaman ilk kalbinde geçecek şey yani bu benim olsaydı veyahut da ben bununla yatabilseydim diyecek. Budur yani. Erkeğin kadından istediği, kadının erkekten istediği budur. Başka bir şey değildir. Ha o zaman en doğrusu ve en efdalı ne kadar laf yese, ne kadar onunla alay etseler, tamam mı? Veyahut da hor görseler açık saçık gezmekten öbür dünya için onun için daha iyi. Bu dünyada şunun bunun lafını işitsin ama öbür dünyada cehennemde yanmasın. Rabbini kızdırmasın. Rabbine karşı ne yapmasın? İsyan etmesin. Yani ona laf atmış. Ya bu nereden? Mesela biz yürüyoruz bazen Türkiye'de. Ya bunlar gökten mi indiler, mezardan mı çıktılar? Neyi bu karga gibi kapanmışlar gibisi. Yani ben Türkiye'de yine böyle şimalen geziyorum. Ya adam böyle gidiyorduk İzmir'de yeğenimle beraber. Bak yanımızdan kızlar geçiyor. Aman kadınlar gibi kapanmış bu amca. Ben de susmadım, hemen verdim. Kızım ne yapalım dedim. Bu zamanda kızlar açılıp saçılınca biz erkekler kapanmak mecburiyetinde kaldık. Yeğenim dedi ki vallahi dayı çok güzel söyledin dedi. Yani düşün, kadınlar gibi kapanmıştı. İsa çırılçıplak. Ve bu kadın Müslümandır. Camiye geliyor. İnanır mısınız? Camide fecir namazından sonra arkadaşlarla oturuyorduk. Ta saat 9'a kadar 10'a kadar bazen oturuyorduk. Sohbet yapıyoruz. Camiye kadınlar kızlar geliyor. Kur'an ders almaya geliyor. Emin olun açık saçık daracık elbise ve bluzlarla geliyorlar. Kur'an dersi, sözde bunlar Kur'an dersi alacaklar. Bu Müslüman adamların, Müslüman kadınların çocukları. Yani Allah ve Resulüne inanan insanlar bunlar. Yüz derken, yüz avrettir derken ondan sonra daha başka şeyler de açıldı. Dolayısıyla burada yani Müslüman elinden geldiği kadar azimete sarılarak, elinden geldiği kadar çoluk çocuğunu isyan ettirmemeye çalışsın. Elinden geldiği kadar. Ya bana, beni hor görsünler, bana alay etsinler, bana öcü desinler, ne deseler desinler bu dünyada. Yeter ki öbür dünyada ben cehennemde yanmayayım. Bu dünyada ben Rabbimin rızasını kazanayım. Yani önemli olan bu. Önemli olan Allah Celle Celaluhu'nun rızasını kazanmaktır. Evet. Hocam başta söylediğiniz konu şöyle gibisiniz. Bir kadın yalnız başına eğer güven değilse, kendinden korkuyorsa, kendine bir zarar gelmesinden korkuyorsa seyahat etmemesi. Şimdi eğer bu güven varsa, az önce biraz da bahsetmişsiniz bir kadın mesela, bir de şu var mesela, eskide 3 günlük bir yola şu anda 1 saatte mesafede kat ediliyor. Yani bu 3 günlük değil de 1 saatlik oluyor. Bir de buna denk, hepsi bir soru. Buna denk, hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, öyle bir zaman gelecek ki insanlar o kadar emniyet olacak ki etrafta, bir kadın yalnız başına Sana'dan Hadramet'e kadar yalnız başına devede ne yapacak? Yolculuk edecek. Ya o zaman diyor ki bak, yalnız başına. Yani demek ki güvenlik olduğu zaman bir kadın yalnız başına seyahat edebilecek mi? Yani oradaki güven derken, yani o kadın orada kadını kastetmiyor ki. Yani mesela kervan, mesela bir yerden bir yere gideceğin zaman aşkıyalık, yol kesicilik, şunlar bunlar olmayacak. O konuyu konuşuyor. Yoksa kadının emniyeti konusunda orada aleyhisselam onu konuşmuyor. Yani demek istiyor ki bir kişi işte Mekke'den ta Sana'ya kadar giderken yani gayet emniyet içerisine gidiyor. Mesela şimdi biz Riyad'dan Medine'ye kadar gidiyoruz, Mekke'ye gidiyoruz. Yani yol kesicilik yok, şu yok, yol kimsenin yolunu kesmiyor. Tamam mı? Niye? Çünkü devlet belli nizamlar koymuş, belli kanunlar koymuş, tamam mı? Devlet değil. Bütün de Amerika'da bile birçok yerlerde mesela bakıyorsun ki emniyet vardır mesela sokaklarında. Bazı sokaklara da hiç giremezsin. Bu tamam emniyet mı? Varsa bir kadın, az önce dediğiniz gibi karışık bayanlar da var uçakta veyahut da otobüste. Bayanlar da var, erkekler de var. Bu emniyet varsa, özellikle zaten şu anda kadına o kadar önem gösteriyorlar ki hatta yanında bir kişi daha oturtmuyorlar otobüste. Bir bayan aldığı zaman ya bir bayan oturturlar ya da o koltuğu satmıyorlar erkeklere. Bu kural var. Böyle bir güvende, böyle ki İslami bir devlet olmasa dahi, ama böyle bir güven varsa bu kadına yalnız başına seyahat etmesi. Biz konuştuk oğlum. Biz dedik ki bazı hamiler bunu cevaz görüyor, bazı hamiler bunu cevaz görmüyor. Hani bunu yaptığımız zaman şüphede mi kalıyoruz? Şüphede değil şimdi. Mesela bazı hamim diyor ki, bu zamanda diyor mesela bir şahıs hanımını Türkiye'den, Amerika'dan buraya getirecek mesela. Adam Suudi Arabistan'da çalışıyor. Hanımını getirtmek istiyor mesela. Veyahut da kız kardeşini, veyahut da annesini, teyzesini, halasını ziyarete getiriyor. Ömreye getirttirecek. Tamam mı? Uçakla geldiği, uçakta diyor emniyet olduğu için diyor. Çünkü orada akrabaları uçağı hava alanında onu bindiriyorlar. İneceği yerde de akrabaları onu karşılıyorlar. Böylece uçak esnasında devletin koymuş olduğu nizamlar olduğu için kimse kimseye ne yapmaz, kimse kimseye saldırmaz, kimse kimseye laf atmaz. Bayağı böyle nizamlar çerçevesi içerisinde herkes iniyor, biniyor, oturuyor falan filan. İşte bu, bazı alimler bunu caiz görüyorlar. Sen bakacaksın. Sen bir Müslüman olarak bu alimlerin görüşlerine bakacaksın. Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine bakacaksın. Bir de bu alimlerin içtihatlarına bakacaksın. Senin kalbin burada hangisine daha yatkındır? Sen bir mukallit olarak, hakikaten mukallit isen, tamam mı? Ve diyorsun ki ben mukallidim, cahilim, ben hadisten, şundan, bundan hiçbir şeyden anlamıyorum. Ben işte alimler ne diyorsa ona bakarım. Alimler biliyorsunuz, bir alim böyle söylüyor, bir alim A grubu diyor, bir alim B grubu diyor. Tamam mı? Ve aynı naslar etrafında herkes bir içtihat sürüyor. Sen de bu içtihatlardan bakacaksın. Kalbin buna hangisine daha yatkındır? Ve hakikaten bu sefer zaruri midir, değil midir? Gerçekten bu zaruri midir, değil midir? Bir de bu var. Eğer hakikaten zaruri ise, örneğin sen Suudi Arabistan'dasın, Türkiye'ye gidemiyorsun. İşinden dolayı, şuyundan dolayı derken hanımını buraya getirtmek istiyorsun. Oradan Türkiye'den hanımınla bir mahrem bir kişi gelemeyeceğinden dolayı, çünkü vizesi yoktur. Vizeler söz konusu, pasaport şudur budur. Sen de gidemeyeceğinden dolayı, tamam mı? Ve hakikaten de güveniyorsan o zaman bu içtihatlardan birisini tercih edeceksin. Ya azimete sarılacaksın, tamam mı? Getirtmeyeceksin veyahut da bütün masraflara katlanarak sen gidip getireceksin veyahut da ruhsata sarılarak sen, tamam mı? Efendim bir mukallid olarak işte filan alimin fetvasına dayanarak onu getirtireceksin. Mesele budur yani. Dolayısıyla burada iki alimlerin her iki fetvaları da var. Ama sen bakacaksın ki burada Aleyhisselatü Vesselam